Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε στην 5η 14 Ιουλίου και αυτή εδώ η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Και σήμερα δεν ξέρω πόσο με παίρνει, μάλλον είμαι σίγουρος ότι δεν με παίρνει καθόλου ούτε για πλάκες, ούτε για πιο εύθυμες καταστάσεις, ούτε για δεικτικό σχολιασμό, αν θέλετε, των πραγμάτων. Γιατί τα πράγματα είναι τόσο σκληρά που δεν σε αφήνουν να πας παρακάτω. Ξέρετε, αναρωτιέμαι αν έχει περιθώριο σήμερα, ενώ είναι πλούσια η επικαιρότητα, να μιλήσεις για πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν και με πολύ σοβαρές ειδήσεις. Ίσως στο δεύτερο μέρος να προλάβω κάποιες από αυτές να σας πω. Αν έχεις το περιθώριο να φύγεις, να αφήσεις την υπόθεση Λιγνάδη στην άκρη και να μην της δώσεις τον χώρο που απαιτείται, να θυμηθείς καταρχάς, να θυμηθείς πολύ σημαντικό πράγμα, η μνήμη, να θυμώσεις, επίσης σημαντικό, και να αναλογιστείς τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα. He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Λοιπόν, το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το αποτέλεσμα της δίκης Λιγνάδη. Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να σου δημιουργήσει ταυτόχρονα και δικαίωση στο ένα κομμάτι και οργή για το δεύτερο κομμάτι. Νομίζω ότι την είδηση την ξέρετε βασικά, είναι από χθες, έχουν περάσει αρκετές ώρες. Ο Λιγνάδης πλέον δεν είναι ο φερόμενος ως, δεν είναι αυτός που οι φήμες, όπως έλεγε η κυρία Μενδώνη, τον κατατρέχουν και δεν μπορεί να τις αντέξει. Δεν είναι ο γνωστός σκηνοθέτης που κατηγορείται για το τίποτα, όπως έλεγε το Σταρ. Δεν είναι ο φίλος του Σάκη Ρουβά που τον εκτιμά απεριόριστα. Δεν είναι όλα όσα, όλοι οι τίτλοι, ο καταξιωμένος φυσικά, αυτός που δεν αμφισβητείται το ήθος του, και αυτά λόγια της κυρίας Μενδώνη είναι. Δεν είναι πια αυτά. Είναι ένας καταδικασμένος βιαστής ανήλικων, δύο περιπτώσεων, δύο ανήλικων από τους τέσσερις για τους οποίους κατηγορήθηκε, με απόφαση του δικαστηρίου, πρωτόδικη έστω, και καταδικασμένος σε 12 χρόνια φυλακή. Άρα λοιπόν, μιλάς με πιο μεγάλη σαφήνεια πια. Άρα λοιπόν μπορούν οι άνθρωποι που βρήκαν το θάρρος να σταθούν μπροστά σε ένα δικαστήριο και απέναντι σε έναν κούγια, με ό,τι συμβολίζει και μόνο η προφορά του ονόματός του, να αισθάνονται δικαιωμένοι και να δίνουν θάρρος στους επόμενους για τις επόμενες καταγγελίες και για τον Λιγνάδη και για τους υπόλοιπους, και να φύγεις με ένα αίσθημα ικανοποίησης και με δάκρυα χαράς, όπως έφυγαν χθες τουλάχιστον οι δύο άνθρωποι που αναγνωρίστηκε ότι έπεσαν θύματα βιασμού από τον Λιγνάδη. Από την άλλη πλευρά έχεις την απόφαση περί της αναστολής εκτέλεσης της ποινής μέχρι το εφετείο, που μπορεί να γίνει σε 1, 2, 3 χρόνια και παραπάνω ίσως, και που αφήνει ελεύθερο τον βιαστή, τον καταδικασθέντα ως βιαστή, Δημήτρη Λιγνάδη. Γιατί έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, ότι δεν είναι ύποπτος φυγής, ότι δεν είναι ύποπτος να τελέσει τα ίδια εγκλήματα, αλήθεια, και ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να πάει στο σπίτι του και από εκεί να παρακολουθεί όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα οι υπόλοιποι, και με την θετική της διάσταση και με την αρνητική της διάσταση, ενώ για τα συναισθήματα που σου προκαλεί. Και μια ερώτηση που μένει και μια συζήτηση μεγάλη που μένει για τη δικαιοσύνη, φυσικά για τη δικαιοσύνη, που ξέρετε ότι εδώ από τις πίσω σελίδες υπάρχουν, κοίταζα και εγώ το αρχείο, υπάρχουν 2, 3, 4 εκπομπές που τα ζητήματα της δικαιοσύνης, οι αποφάσεις σε διάφορα θέματα είναι που έρχονται εδώ ξανά και ξανά στο μικρόφωνο και καλείσαι να σχολιάσεις, να συζητήσεις. Ξέρετε, πολλές φορές έχοντας και εγώ την αμφιβολία, την ανασφάλεια, μήπως έρχεσαι εδώ με αυτά που κουβαλάς στο μυαλό σου και μήπως πέφτεις στην παγίδα όταν σ' αρέσει μια δικαστική απόφαση να πανηγυρίσεις και όταν δεν σ' αρέσει μια δικαστική απόφαση να πεις ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στη δικαιοσύνη που δεν το έβλεπες όταν ήταν θετική η απόφαση, με αυτά που πιστεύεις πάντα. Λοιπόν, ο κίνδυνος υπάρχει. Από την στιγμή που ξεκινήσαμε ως πολιτισμός, ως ανθρώπινο είδος, να δικάζουμε και οι άνθρωποι τους ανθρώπους, προφανώς αυτά τα προβλήματα υπάρχουν. Δεν ξέρω ποιος πιστεύει και τι πιστεύεις για το μετά, όταν θα φτάσει η ώρα να δικαστείς από άλλες δυνάμεις έξω, από τα γήινα και τα ανθρώπινα. Όσο όμως θα είμαστε σε αυτόν εδώ πάνω τον πλανήτη, θα δικαζόμαστε από ανθρώπους. Και ξέρεις, θα μπορούσα να δικαιολογήσω την εσφαλμένη κρίση. Οι άνθρωποι, οι δικαστές είναι άνθρωποι και οι δικαστές, ναι, μπορεί να έχουν εσφαλμένη κρίση. Ωστόσο, ειδικά σε περιπτώσεις σαν του Λιγνάδη, ειδικά στις περιπτώσεις σαν το τελευταίο διάστημα που έχουν μαζευτεί πάρα πολλές, εκείνο που σε βασανίζει και εκείνο που με φέρνει τουλάχιστον μπροστά σας για μια συζήτηση αυτού του είδους, είναι η υποψία ή μάλλον η βεβαιότητα ότι η εσφαλμένη κρίση από κάπου έχει καθοδηγηθεί. Ότι η εσφαλμένη κρίση ενός δικαστηρίου, η προφανώς εσφαλμένη κρίση ενός δικαστηρίου, δεν είναι προϊόν μόνο των ανθρώπινων αδυναμιών σε ό,τι αφορά την εξέταση, την πλήρη εικόνα, την διάγνωση των προθέσεων ενός ανθρώπου, και ότι μπορεί να είναι και άλλα πράγματα από πίσω. Και αυτά τα άλλα πράγματα είναι που δημιουργούν το πρόβλημα. Αυτά τα άλλα πράγματα είναι που με κάνουν να υπερασπίζομαι εκείνη την φράση που λέει ότι η δικαιοσύνη, σας την έχω πει πολλές φορές, η δικαιοσύνη είναι ένα φίδι που κυκλοφορεί. Το έχω δει, επειδή έχω βρεθεί πολλές φορές σε αίθουσες δικαστηρίων, το έχω δει να κυκλοφορεί αυτό το φίδι μέσα στην αίθουσα και να δαγκώνει μόνο όσους είναι ξυπόλυτοι. Θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνι, μα γιάσω στα βουτά τι μου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέντες θα κρεμάνε το Χριστό. Στο αστεριά ουρσάρι φράγκι, φράγκι βενετσιάνι, δροσιά και φλουριά. Να με δικάσει ο κούκος και τα ειδόνι, μας την αγιάσω στα βρουδάκι που χρύσω. Χιόνι, οι ψεύτες θα κρεμάνε τον Χριστό. Στην τρία μεγαλώνουνε τα στάγια, μας την αγιάσω σε μια έγινη εκκλησιά. Λοιπόν, που λέτε, το έχω δει αυτό το φίδι να κυκλοφορεί μέσα στις δικαστικές αίθουσες και να δαγκώνει αυτούς που είναι οι πιο απροστάτευτοι απέναντι στην δικαιοσύνη, απέναντι στην εξουσία, στην κάθε μορφής εξουσία, απέναντι σε μια ταξική θεώρηση των πραγμάτων του δικαίου, απέναντι σε μια κατάσταση που σε αυτή τη χώρα προφανώς, προφανέστατα πια ευνοεί τους ισχυρούς. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η λάθος κρίση των ανθρώπων. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η περίπτωση Λιγνάδη, που προφανώς υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας. Δείτε λίγο τις προηγούμενες περιπτώσεις. Αναρωτηθείτε γιατί ο Λιγνάδης είναι έξω, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο αναρχικός, είναι σε απεργία πείνας, ενώ έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για να πάρει άδεια, για να μπορέσει να βγει από τη φυλακή. Γιατί είναι ακόμα αρνητικό το Συμβούλιο της Φυλακής και η δικαιοσύνη σε αυτό το αίτημα. Δείτε γιατί είναι στο σπίτι τους οι δολοφόνοι του Ζακ Κωστόπουλου. Δείτε γιατί είναι στο σπίτι του και ο Κοσμηματοπόλης και ο Μεσίτης που τον χτύπησαν στο κεφάλι, που έφτασαν μέσα στο δικαστήριο να πούν ότι το κεφάλι ήρθε κοντά στα πόδια μας. Δείτε γιατί είναι στο σπίτι του ο Κορκονέας. Δείτε γιατί η μία μετά τις άλλες, μετά την άλλη, οι δικαστικές αποφάσεις είναι τόσο προκλητικές, η μία περισσότερο από την άλλη, απέναντι σε ένα κοινωνικό σώμα που βλέπει. Που βλέπει μάλλον απαθές, δεν ξέρω. Έχει διοργανωθεί συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος για σήμερα και χθες υπήρξε και αυθόρμητη συγκέντρωση έξω από το δικαστήριο που γινόταν η δίκη του Λιγνάδη χθες το βράδυ στις 8. Δεν ξέρω πόσος κόσμος θα είναι εκεί και πόσος κόσμος είναι οργισμένος με αυτό και πόσος κόσμος θα αποφασίσει να εκφράσει την οργή για το ότι ο άνθρωπος αυτός καταδικασμένος θα πάει στο σπίτι του. Επίσης δείτε το πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στην δημόσια σφαίρα των ισχυρισμών του Λιγνάδη. Έχει την ίδια εύκολη πρόσβαση για τους ισχυρισμούς του ο Λιγνάδης με τον Ινδιάνο, για παράδειγμα, που κατηγορήθηκε για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, που κατηγορήθηκε άδικα και έμεινε στη φυλακή άδικα, με τον Τάσο Θεοφίλου, με την Ιριάννα. Θα μου πεις, κρίνεις τις αποφάσεις όταν δεν σ' αρέσουν. Θα σου πω ότι προσπαθώ να φύγω από τα ανθρώπινα πάθη και την λάθος κρίση, που θα μπορούσα να τη δικαιολογήσω σε έναν βαθμό, και προσπαθώ να εστιάσω εκεί που πιστεύω, νομίζω, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει μια εξουσία από πίσω. Ειδικά δε στη δίκη του Λιγνάδη. Μήπως θέλεις να θυμηθούμε μαζί τι προϋπήρξε σε ό,τι αφορά την υπόθεση Λιγνάδη. Μήπως θέλεις να θυμηθούμε πράγματα που τα έχουμε ακούσει και εδώ από τις πίσω σελίδες και τα έχεις ακούσει και άλλες φορές. Αλλά που καλό είναι να καταλαβαίνεις γιατί μία υπουργός στην αρχή έλεγε δεν αμφισβητείται το ήθος του Λιγνάδη, μετά έλεγε ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει τις συκοφαντίες και γι' αυτό παραιτήθηκε, μετά έλεγε ότι είναι επικίνδυνος και μετά κατέληξε να πει ότι την εξαπάτησε επειδή είναι ηθοποιός και μπέρδεψε την υποκρισία με την υποκριτική τέχνη, ούσα υπουργός πολιτισμού η γυναίκα αυτή. Μήπως θέλεις να θυμηθείς γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αδυνατούσε να πει το όνομα του Δημήτρη Λιγνάδη στο briefing. Μήπως θέλεις όλα αυτά να τα βάλεις δίπλα-δίπλα μαζί με όλο αυτό το καθεστώς που επικρατεί. Μήπως θες να ρωτήσεις τον εαυτό σου γιατί η αστυνομία άργησε τόσο πολύ να πάει να κατασχέσει το λάπτοπ και τα κινητά τηλέφωνα του Λιγνάδη. Μήπως θέλεις να ακούσεις ξανά τον Γκούγια να λέει ότι ο στόχος δεν είναι ο Λιγνάδης αλλά η επένδυση στο ελληνικό που την χτυπάμε μέσω της Μενδώνη. Μήπως θέλεις να αναρωτηθείς γιατί τώρα η απάντηση του Κούγια στον ΣΥΡΙΖΑ για την επικριτική του στάση ως προς το αποτέλεσμα της δίκης βρίσκει τόσο μεγάλο χώρο στα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας από χθες. Ο δικηγόρος του Ινδιάνου ή ο δικηγόρος της Συριάνας ή ο δικηγόρος του Γιάννη Μιχαηλίδη έχει την ίδια πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης να μιλήσει για τα δίκαια του πελάτη του που αδικείται. Αυτό εδώ τα 2,5 λεπτά που ακολουθούν είναι ένα απάνθισμα, κυρίως Μενδώνη, για αυτή την πορεία των πραγμάτων, που καλό είναι, έχοντας πια ως δεδομένα και την απόφαση που λέει ότι ο Λιγνάδης είναι βιαστής ανηλίκων, αλλά κυρίως την απόφαση να πάει στο σπίτι του μέχρι το εφετείο, όταν έχεις αυτά τα δεδομένα, ίσως να έχει μια χρησιμότητα να τα ξαναβάλεις μπροστά, να τα ακούσεις για να καταλάβεις, να θυμηθείς ίσως όλη την πορεία των πραγμάτων. Εκτός κύριε Βουλευτά, αν εσείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί πέρα από τις ικανότητες και το ήθος του Λιγνάδη. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο ανθρωποφαγίας, το οποίο δεν στέκει σε κράτος δικαίου. Εάν υπάρξουν συγκεκριμένες καταγγελίες για τον οποιονδήποτε, τότε οφείλουμε να παρέμβουμε. Μάλιστα. Όχι όμως σε φήμες. Υπουργέ, ο Λιγνάδη, γιατί παραιτήθηκε, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες. Γιατί σας έστειλε την επιστολή. Οι καταγγελίες, κοιτάξτε, πρέπει να διαφοροποιήσουμε λίγο τα πράγματα. Για πολλούς οι καταγγελίες είναι επώνυμες. Για το Λιγνάδη μέχρι στιγμής επώνυμη καταγγελία δεν υπάρχει. Και όταν λέω μέχρι στιγμής εννοώ μέχρι σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από εκεί και πέρα, όπως ο ίδιος λέει στην επιστολή του, δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό το κλίμα των φημών που δημιουργούσε ένα κλειόγυρο από αυτόν. Και ξέρετε, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα τελικά να υπερασπιστεί όπως εκείνος κρίνει τον εαυτό του, τη φήμη του, τη φυσιογνωμία του. Υπουργέ, πριν από μερικές ημέρες, πριν από 4-5 μέρες αν δεν κάνω λάθος, είχε κυκλοφορήσει το εξής, ότι είχατε ζητήσει εσείς την παρέτηση του κυρίου Λιγνάδη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Την παρέτηση του κυρίου Λιγνάδη δεν την είχα ζητήσει, δεν την είχε υποβάλει τότε πριν από μερικές μέρες που έγινε μια σχετική συζήτηση μετά από κάποιες πληροφορίες που διοχετεύτηκαν μέσω Facebook. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και η κυβέρνηση αποδέχτηκε την παραίτησή του. Εδώ τώρα θα ήθελα να πω το εξής. Από την στιγμή που ξεκινούν οι φήμες, επαναλαμβάνω, οι φήμες για τον Λιγνάδη, τον πιέσαμε πολύ να μας πει εάν είχε ο ίδιος κάποια σχέση με αυτές και αν ο ίδιος ήταν πίσω από αυτές τις φήμες. Εδώ αισθάνομαι ότι ο Λιγνάδης, πέρα των όλων των άλλων, μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Υποκριτική τέχνη. ηθοποιός. Ο Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Είναι. Λοιπόν, για δείτε όλη αυτή την πορεία, την στάση της πολιτείας, της κυβέρνησης, της προϊσταμένης που όρισε, που ομολόγησε ήταν δική της επιλογή και μάλιστα με αδιαφανείς διαδικασίες ο Λιγνάδης για το Εθνικό Θέατρο. Υπερασπίστηκε ποτέ κανείς έναν δικό σας άνθρωπο στη δικαιοσύνη με αυτό τον τρόπο? Τον κάλυψε μέχρι εκεί που αισθανόταν ασφάλεια ο ίδιος και τον πούλησε μετά, γιατί περί αυτού πρόκειται, όταν ήθελε να διασώσει το δικό του το Μάρι, τη δική του θέση? Δούλεψε τόσο καλά το σύστημα σε μια δική σας περίπτωση που βρεθήκατε απέναντι σε δικαστήρια, απέναντι στην κρίση ενός φυσικού δικαστή? Είναι με αρκετές οι ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν μπορείς να φτάσεις σε κάτι συγκεκριμένο. Είδες για άλλους κατηγορούμενους να είναι τόσο προστατευτικό το πλαίσιο, το κλίμα και στα μέσα ενημέρωσης και σε όλη την υπόθεση αυτή? Είδες σε άλλη δικαστική αίθουσα, έμαθες για άλλη δικαστική αίθουσα να γίνονται αναπαραστάσεις βιασμού από τον δικηγόρο του κατηγορούμενου και το δικαστήριο να μην αντιδρά στον εξευτελισμό των ίδιων των θυμάτων? Παίρνει ένα μήνυμα η κοινωνία από το τελικό αποτέλεσμα? Παίρνουν ένα μήνυμα οι επόμενοι που θέλουν να καταγγείλουν, που έχουν να καταγγείλουν αντίστοιχα περιστατικά? Φτάνει όλο αυτό να σου δώσει την εικόνα μιας χώρας όπου επικρατεί κράτος δικαίου? Θυμάσαι μήπως άλλες υποθέσεις? Θυμάσαι την δικαιοσύνη που έχει οδηγήσει σε δίωξη την εισαγγελέα διαφθοράς για την υπόθεση Νοβάρτης? Θυμάσαι την υπόθεση Κατσούλη και τους ανθρώπους που έπεσαν στα μαλακά πάλι έχοντας την κάλυψη και ισχυρές πλάτες από την ίδια την ηγεσία, την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, πάλι Υπουργείο Πολιτισμού είναι? Θυμάσαι ένα σωρό πράγματα που είναι στη σειρά η μία υπόθεση πίσω από την άλλη και σε κάνουν να απογοητεύεσαι, σε κάνουν ενδεχομένως να αναρωτιέσαι πότε αυτή η χώρα θα μπορέσει να γίνει κανονική, ή αν γίνεται και σε άλλες χώρες με αυτόν τον τρόπο η απόδοση της δικαιοσύνης? Σε αυτό εδώ το επόμενο ο ποιητής λέει: κάποτε μπορεί να αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, και κάποτε μπορεί ένα τραγούδι να παίρνει το μέρος των φτωχών. Μέχρι τότε έχουμε ακόμα δρόμο. Και να που φτάσαμε εδώ, χωρίς αποσκευές, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι, μα με ένα τόσο ωραίο φεγγάρι. Εδώ η ποιήση είναι του Τάσου Λιβαδίτη, η μουσική του Γιώργου Τσαγκάρη, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Και στο επόμενο που θα κλείσει το πρώτο μέρος, ο Σαμ Κουκ, πιο αισιόδοξα ότι η αλλαγή θα έρθει, θα μας πει. Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο, φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει γυρά μας Ήπειρος. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη, τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη. Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Αλλά τα βράδια τι όμορφα που μυρίζει η γη.

Now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η, 14 Ιουλίου, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Και σήμερα η περιπλάνηση, τι να σας πω έτσι, οι σκέψεις είναι γύρω από το αποτέλεσμα της δίκης Λιγνάδη. Βεβαίως για να εξηγηθώ κι εγώ, δεν θα ξεχάσω ούτε στιγμή, το είπα στην αρχή, αλλά καταλαβαίνω ότι ίσως να δημιουργείται η ανάποδη εντύπωση. Είναι μεγάλη η πίκρα από την εξέλιξη σε ό,τι αφορά. Είναι μεγάλη η αδικία, η πίκρα. Δεν πικράθηκα προσωπικά, δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Αλλά έχεις ένα κοινωνικό σώμα, έχεις μία εικόνα για την δικαιοσύνη που σε απογοητεύει, είναι βαθιά απογοήτευση. Αυτό. Και σε εξοργίζει γιατί καταλαβαίνεις ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα και τι βρίσκεται από πίσω. Αλλά δεν θα ξεχάσω σε καμία περίπτωση, για να μην τα μηδενίζω όλα, ότι εδώ έχεις μία καταδίκη σε 12 χρόνια ενός ανθρώπου ο οποίος ευθύνεται για τουλάχιστον 2 βιασμούς, θα πω εγώ, ή τουλάχιστον για τους 2 που αποδείχτηκαν στο δικαστήριο. Και προφανώς αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική νίκη, παρά τις ισχυρές πλάτες, παρά όλο αυτό που υπάρχει πίσω από τον Λιγνάδη. Πίσω από τον Λιγνάδη που θυμάστε, είναι πολλά τα επεισόδια, δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθείς και αν μπορείς να κάνεις μια, πώς να το πω, ανασκόπηση της υπόθεσης αυτής. Θέλεις μήπως να θυμηθείς το σημείωμα στο γραφείο της ΕΡΤ, που έλεγε παίζουμε πλάνα του Λιγνάδη μόνο του και όχι με άλλους, γιατί οι άλλοι συνήθως ήταν από πρωθυπουργό μέχρι υπουργό πολιτισμού της παρούσης κυβέρνησης, αυτή που τον έβαλε στη θέση του Εθνικού Θεάτρου, παρόλο που ήταν γνωστές στον καλλιτεχνικό χώρο οι καταγγελίες για τη στάση του και στις δραματικές σχολές και από που πέρασε απέναντι στην, στο κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που είναι νέοι ηθοποιοί και που ζητούσε συγκεκριμένα ανταλλάγματα για να τους προωθήσει. Δεν τα ήξερε, λέει, αυτά η κυρία Μενδώνη. Δεν άκουσε τίποτα η κυρία Μενδώνη, ούτε η κυρία Παναγιωταρέα που είναι υπεύθυνη στο γραφείο τύπου και που είναι το alter ego της κυρίας Μενδώνη, που άλλαξε το νόμο η κυρία Μενδώνη για να γίνει διευθυντής στο, καλλιτεχνικός διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο, ο Δημήτρης Λιγνάδης, που εκείνη την περίοδο έλεγε ότι δεν αμφισβητείται το ήθος του καλλιτεχνικού διευθυντή. Μετά έλεγε βέβαια ότι την εξαπάτησε και ότι το να είσαι ηθοποιός προφανώς σε κάνει και υποκριτή. Το να ασκείς την υποκριτική τέχνη μπορεί να σε κάνει και υποκριτή. Φτάνει, είναι από μόνο του αναγκαία και ικανή συνθήκη για να είσαι και υποκριτής και ενδεχομένως και παιδοβιαστής. The heat was up and the ground was dry, but the ear was full of the sound. I've been to the desert with a horse with no name. It was good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you the pain. Από τα μηνύματά σας θα διαβάσω του Αντώνη από την αρχαία Ολυμπία, γιατί είναι στο θέμα αυτό. Μόλις πληροφορήθηκα, μου γράφει, την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση Λιγνάδη. Νομικός δεν είμαι, ως πολίτης αυτής της χώρας όμως και έχοντας τον κοινό νου, πιστεύω ότι θα ήταν πιο τίμιο από πλευράς δικαιοσύνης να τον αθώωνε. Διότι έτσι και τον καταδικάζει και παραδόξως τον αφήνει ελεύθερο. Βέβαια θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό σε περίπου ένα χρόνο. Αλλά και λίγο λες, Αντώνη, αλλά θα είναι ελεύθερος να επιδοθεί εκ νέου στην προσφυλή του δραστηριότητα. Και μιλώ σκληρά για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί η ίδια η δικαιοσύνη με την απόφασή της μου το επιβάλλει. Πάντως για άλλη μια φορά, η δικαιοσύνη στη χώρα μας κάνει τον απλό πολίτη να νιώθει γυμνός και απροστάτευτος. Ξέρεις, Αντώνη, θα μπορούσε να είναι ένας λόγος, ένας από τους χιλιάδες λόγους για ένα νέο άνθρωπο, νεότερο και από μένα και από σένα. Έναν άνθρωπο που είναι 20 χρονών σήμερα, που βλέπει τα όνειρά του, που μπορεί αύριο να βρεθεί οπουδήποτε, στα χέρια οποιουδήποτε. Να είναι ένας λόγος η εξέλιξη στη δίκη Λιγνάδη, ακόμα ένας από τους χιλιάδες λόγους που έχεις να σηκωθείς και να παρατήσεις αυτή τη χώρα. Γιατί δεν τις αξίζει. Δεν τις αξίζουν οι άνθρωποι που ζουν, που έχουν όνειρα και που έχουν ελπίδες για να πάνε λίγο παραπέρα. Γιατί αν είσαι αναρχικός θα σε συλλάβουν, ενώ είσαι σε διαφορετικό χώρο και μέρος και τόπο και χρόνο από το αδίκημα, μιλώ για τη Νέα Σμύρνη, και θα σε κρατήσουν κρατούμενο, θα σε κρατήσουν έγκλειστο, χωρίς να αποδειχτούν ποτέ οι κατηγορίες, και τελικά θα σου πούν συγγνώμη λάθος. Αν είσαι ο Λιγνάδης και κατηγορείσαι για βιασμούς, θα πάνε μετά από πολύ καιρό να ψάξουν το λάπτοπ σου και θα σου αφήσουν το χρόνο σε σένα ή στον αδερφό σου να διαγράψεις, να σβήσεις οποιαδήποτε ενδεχομένως ενοχοποιητικά στοιχεία. Αν είσαι ο Λιγνάδης, θα βρει ο δικηγόρος σου πολύ έφορο έδαφος στα μέσα ενημέρωσης να διατυπώσει τις απόψεις του. Don't say that we must part. Don't break your baby's heart. You know I loved you true for many years. Loved you night and day. How could you leave me? Can't you see my tears? Now listen while I say. After you've gone and left me crying, after you've gone. Το γεγονός ότι η υπόθεση Λιγνάδη έχει μπει στο επίκεντρο και μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίως μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δίνει μερικούς πόντους τελικά στον Λιγνάδη. Ακριβώς για αυτό που σας λέω, για το ότι σήμερα το γεγονός ότι ο κύριος Κούγιας επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι με δικό σας νόμο τελικά αποφυλακίζεται και θα του δόθηκε ήδη η αναστολή, είναι ένας καλός λόγος για να είναι τα επιχειρήματα μαζί με αυτό και τα υπόλοιπα του κυρίου Κούγια, δηλαδή του κυρίου Λιγνάδη, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και να τα ξαναδιαβάζεις. Έτσι ακριβώς όπως δεν διάβασες ποτέ τα επιχειρήματα, θα το επαναλάβω, ούτε της Ιριάνας, ούτε του Τάσου Θεοφίλου, ούτε του Γιάννη Μιχαηλίδη που κάνει απεργία πείνας πάνω από 50 μέρες. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κούγιας ότι ο νόμος που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα λέει ο νόμος που ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό δικαιοσύνης έναν δικηγόρο που ήταν ασκούμενος στο δικό του γραφείο, ο κύριος Καλογύρου είναι αυτός ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος θέλει να δείξει ο Κούγιας ότι είναι υπεράνω, τον είχε ασκούμενο, γιατί ο Καλογύρου είναι νεότερος δικηγόρος, και μάλιστα λέει ότι εκείνος ο νόμος είναι που αποφυλακίζει τώρα τον Λιγνάδη, διότι λέει πολύ σωστά στο άρθρο 497, την παράγραφο 8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τον οποίο μόνο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε, λέει ότι μπορεί να δοθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής όταν ο κατηγορούμενος που καταδικάστηκε, ένα, δεν έχει μόνιμη και γνωστή, κατοικία στην Ελλάδα, δεν είναι ύποπτος φυγής, δεν έχει προετοιμάσει τη φυγή του στο εξωτερικό, δεν είναι φυγόπινος, δεν είναι φυγόδικος, δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και δεν υπάρχει φόβος να διαπράξει, εάν μείνει ελεύθερος, άλλα εγκλήματα. Και λέει ο κύριος Κούγιας ότι ο Λιγνάδης καταδικάστηκε με ψήφους 4 έναντι 3 αθωωτικών για μια πράξη από το 2015, χωρίς επί 7 χρόνια που έχουν περάσει ζώντας ελεύθερος να έχει διαπράξει έστω και τροχαία παράβαση και έχοντας επί σχεδόν 50 έτη λευκό ποινικό μητρό. Είδατε τι ωραία που βρίσκουν χώρο, να και εγώ σας τα μεταφέρω τώρα, που βρίσκουν χώρο τα επιχειρήματα του κυρίου Κούγια. Όχι, δίκαιο είναι να ακούγεται και φωνή, είναι ιερή η απολογία του κατηγορούμενου προφανώς και είναι και ιερά τα επιχειρήματά του. Μόνο που υπάρχουν μερικές λεπτομεριούλες σε όλη αυτή την υπόθεση, μόνο που αυτό που κρίνεται δεν είναι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν καλός ή κακός. Αυτό που κρίνεται είναι η εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή το γεγονός ότι μία ομάδα δικαστών και ενόρκων έκρινε στην χθεσινή δίκη αυτό το τελευταίο, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει φόβος να διαπράξει άλλα εγκλήματα. Αλήθεια. Αλήθεια, δεν υπάρχει φόβος. Ένας άνθρωπος που δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια για το ότι έχει κάνει, ένας άνθρωπος που από ό,τι φαίνεται έχει μία παθολογική σχέση με την, δεν θέλω εγώ να μπω σε ιατρικά και άλλα ζητήματα, πάντως που φαίνεται ότι έχει ότι τον διακατέχει μία κατάσταση. Ο ίδιος είπε ότι δεν μπορεί να ανεχθεί τον βιασμό. Μέσα στο δικαστήριο απολογούμενος είπε ότι έχω κλωτσίσει γάτο που είδα να καβαλάει μία γάτα, δεν αστείευομαι καθόλου. Τέτοια πράγματα, τέτοια επιχειρήματα του έδωσε ο κύριος Κούγιας για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και τελικά κρίνει το δικαστήριο ότι να μωρέ, αφού έχει κλωτσίσει το γάτο που καβάλισε τη γάτα, έχει και λευκό ποινικό μητρό, δεν έχει περάσει και με κόκκινο ποτέ, δεν τα βλέπετε, δεν τα διαβάζετε αφού το λέει ο Κούγιας. Δεν έχει κάνει ούτε τροχαία παράβαση τόσα χρόνια. Άρα δεν είναι ύποπτος να διαπράξει και άλλα παρόμοια εγκλήματα όταν θα τον αφήσουμε να πάει στο σπίτι του. Και τον αφήσαμε να πάει στο σπίτι του. Αλλά τον κύριο Κούγια τον ανέχτηκε το δικαστήριο σε όλη αυτή τη διαδικασία της δίκης. Σε όλες αυτές τις ασχήμιες που έκανε εις βάρος ανθρώπων, εις βάρος των μαρτύρων που τους έβαλε στη θέση των κατηγορουμένων, εις βάρος των ανθρώπων που βασανίστηκαν από τον Λιγνάδη, που βιάστηκαν από τον Λιγνάδη και που χρειάστηκε να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Με χαρακτηρισμούς, τι να σας πω, ακόμα και με λάθη, με ψέματα, με τόσο... Κάτι είπε για τον Κλέωνα Γρηγοριάδη, τον ηθοποιό και νυν βουλευτή του Μέρα, ότι υπερασπίστηκα τον Κλέωνα Γρηγοριάδη όταν του έκαναν μήνυση για κακοποίηση η γυναίκα του και η κόρη του. Και δεν είχε ο άνθρωπος καμία σχέση και του κάνουν μήνυση τώρα του Κούγια, ο Κλέων Γεωργιάδης, η γυναίκα του και η κόρη του, στον Κούγια, που λέει αυτά τα βγάλα από το μέρα, εμείς δεν έχουμε, ούτε τον είχα ποτέ δικηγόρο. Και μετά βγήκε ο Κούγιας και λέει: ναι, μωρέ, έναν άλλο ηθοποιό εννοούσα. Δικηγόρος κανονικά από αυτό και μόνο, που εδώ κάνεις ένα λάθος σε μια εκπομπή. Τώρα, εγώ, αν σας πω κάτι, ότι ο Κούγιας νομίζω ότι είναι αυτός που βίασε, λέω τώρα έτσι, μην το, αυτό δεν ξέρεις, μην μπλέξεις και μαζί του, θα σου κάνει μήνες, θα σε τρέξει στα δικαστήρια. Θα σε ξεσκίσει. Και εδώ έρχεται ένας δικηγόρος, ο γνωστότερος ενδεχομένως δικηγόρος στην Ελλάδα, λέει μια απίστευτη ιστορία για έναν άνθρωπο που τον εμπλέκει σε αντίστοιχου περιεχομένου με βαρύτατες κατηγορίες και μετά λέει: ναι, μωρέ, δεν ήταν αυτός, ένας άλλος ηθοποιός ήταν και τους μπέρδεψα. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε, καταλαβαίνετε τι ανέχτηκε το δικαστήριο, καταλαβαίνετε γιατί η υπόθεση του πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη έχει να κάνει με το ποιος είναι απέναντί της. Για να πήγαινε κανένας δικηγόρος άπειρος να έκανε τέτοιο λάθος, μέσα θα τον είχαν πάει κατευθείαν, αυτόφορο θα ήταν. Αλλά ο Κούγιας μπορεί να ασχημονεί εναντίον των θυμάτων, μπορεί να αντιστρέφει την όλη υπόθεση, ακριβώς επειδή έχει τη δυνατότητα να το κάνει, επειδή του έχουν δώσει τη δυνατότητα να το κάνει και οι ίδιοι οι δικαστές και όλο αυτό το πολιτικό μηντιακό σύστημα που είναι γύρω από τις μεγάλες αυτές υποθέσεις. Προσπαθώ να σας πω και νομίζω δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να σας πείσω ότι δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στη δικαιοσύνη. Είναι τόσο ξεκάθαρο και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν αναιρώ σε καμία περίπτωση και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Είπα από την αρχή, όταν δικάζουν άνθρωποι ανθρώπους είναι πολύ πιθανό πολλές φορές να γίνει λάθος και η ανθρώπινη κρίση, κανένας δεν είναι Θεός τελικά για να κρίνει ξεκάθαρα και δίκαια. Απόλυτα. Αλλά όταν αυτή η ανθρώπινη κρίση που μπορεί να κάνει λάθη επηρεάζεται από άλλου είδους καταστάσεις, όταν βλέπεις πόσο ταξικό είναι το πρόσημο της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις ότι πραγματικά δεν είμαστε οι ίδιοι, τότε δικαιολογείσαι να πεις ότι χωρίς δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Τελεία και παύλα. Σας είπα ότι υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα, τι να πρωτοπιάσεις και τι να πρωτοσχολιάσεις. Θα αφήσω μερικά έτσι, ίσως σε τίτλους μόνο να σας πω, για τον νόμο που έρχεται προς ψήφιση και που επιτρέπει μέσα στις περιοχές, στις προστατευόμενες περιοχές της χώρας αυτής. Θα το δούμε αύριο λίγο πιο αναλυτικά, σας το υπόσχομαι. Επιτρέπει μέσα στις περιοχές Natura να μπορείς να κάνεις μέχρι και εξορίξεις υδρογονανθράκων, αρκεί, λέει, το είσοδος του εργοταξίου να είναι έξω από την περιοχή Natura. Επιτρέπει να κάνουν οι εργολάβοι την μελέτη, να πληρώνουν οι εργολάβοι τον ελεγκτή που θα ελέγχει αν είναι ok η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βεβαίως θα είναι υπάλληλός τους ο ελεγκτής. Και όλα αυτά φαίνονται φυσιολογικά σε μια χώρα. Μπορείς να απαντήσεις με αυτόν τον τρόπο και στο ερώτημα γιατί δεν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης τώρα, γιατί έχουν να τελειώσουν πολλές δουλειές τέτοιου είδους ακόμα. Αλλά κρατήστε το λίγο στην άκρη, να τα δούμε αύριο αυτά. Και ενώ έχεις την απόφαση Λιγνάδη να περιμένεις, στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης σου διατυπώνει τη λέξη εκτσογλανισμός. Εννοεί τον Βερναρδάκη. λέει ότι εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ είστε τσογλάνια στην ουσία. Εννοεί τον Βερναρδάκη, τον Χριστόφορο, για την σύγκριση που έκανε, την εντελώς άστοχη, βλακώδη σύγκριση που έκανε μεταξύ της Πισπυρίγκου, για την υπόθεση στην Πάτρα, και της Κεραμαίος. Ήθελε να πει ότι καταστρέφει τα παιδιά η Κεραμαίος, και έβαλε δίπλα-δίπλα σε μια σύγκριση τη μία υπόθεση με την άλλη, για τον νόμο που φέρνει η Κεραμαίος για τα πανεπιστήμια και για τη γενικότερη πολιτική της. Βλακώδης η σύγκριση προφανώς, και έδωσε και επιχειρήματα για να σου τρίβει στα μούτρα λέξεις όπως τσογλάνι και λοιπά. Ο πρωθυπουργός της χώρας, εκτσογλανισμός, και μετά είπε και άλλες λέξεις, βερναρδακισμός, είπε και άλλες λέξεις, πολακισμός, και έφτιαξε έτσι, του φτιάξαν οι λογογράφοι αρκετούς νεολογισμούς για να επιτεθεί στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και μια χαρά της κάνει και της επιτίθεται της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξάλλου σε μεγάλο βαθμό και το ύφος και το ήθος Πολάκη κλπ. Για τον Βερναρδάκη έχω να σας πω ότι είχα καλύτερη εικόνα, εντάξει, δεν ξέρω. Ζήτησε τουλάχιστον μια συγγνώμη, να ξέρετε, ο Βερναρδάκης. Αλλά αν είναι να μπει σε τέτοιες λέξεις, να φτιάξεις τέτοιες λεξούλες, μπορείς να φτιάξεις, ξέρεις, πάρα πολλές. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να λέει στην κοινωνία κάτι η λέξη, ας πούμε, μενδονισμός, λιγναδισμός, για όλα αυτά που συζητάμε. Και για το πόσο πιο άμεσες επιπτώσεις θα έχει στη ζωή των ανθρώπων αυτού του είδους η συμπεριφορά και αυτού του είδους η φιλοσοφία και η πρακτική. Τελικά το μητσοτακισμός τι θα μπορούσε να σημαίνει και τι αισθήματα θα μπορούσε να δημιουργεί. Δεν τα λέω αυτά για να δικαιολογήσω το Βερναρδάκη. Ξαναλέω ξεκάθαρα, βλακώδης η σύγκριση και, πώς να το πω, ανόητη, αμετροεπής. Μπορείς να πεις ό,τι χαρακτηρισμούς θέλεις. Αλλά σε ό,τι αφορά την πολιτική, την ασκούμενη πολιτική, αυτή ο Βερναρδάκης δεν επηρέασε τις ζωές των ανθρώπων. Ο Λιγνάδης επηρέασε ζωές ανθρώπων. Η Μενδώνη με την επιλογή της επηρέασε ζωές ανθρώπων. Σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Και άμα είναι να μπεις σε αυτού του είδους, να φτιάξουμε τέτοιους νεολογισμούς, έχω κι άλλους πολλούς. Και το μητσοτακισμός, το νοβαρτισμός επίσης μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω αν κάπου μπορεί να σας κουμπώσει. Κι άλλα κι άλλα. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Κρατήστε και δύο ακόμα λεπτομεριούλες. Θα μου πεις τώρα στα λεφτά είναι το ζήτημα. Να, καμιά φορά είναι και στα λεφτά το ζήτημα. Γιατί όποιος έχει λεφτά, και αυτό συνηγορεί σε αυτό που σας λέω σε όλη την εκπομπή, ότι αν είσαι ξυπόλυτος θα σε δαγκώσει το φίδι. Για να μείνει ελεύθερος ο Λιγνάδης, το δικαστήριο του όρισε εγγύηση 30.000 ευρώ. Τα οποία τα μάζεψε μέχρι το ίδιο βράδυ, λέει, είχαν μαζευτεί, δεν είναι και τίποτα τώρα, το ποσό είναι αστείο. Για να μείνουν ελεύθεροι τα μέλη του Ρουβίκονα που πέταξαν τρικάκια, το δικαστήριο είχε ορίσει σε εκείνη την περίπτωση 60.000 ευρώ. Τι σας λέει αυτό? Βιάζεις δύο παιδιά, δύο ανήλικους, και χρειάζεσαι 30 χιλιάρικα για να πας στο σπίτι σου. Πετάς τρικάκια έξω από το σπίτι ενός βουλευτή, ενός κάποιου μεγαλοσχήμωνα, και χρειάζεσαι 60 χιλιάρικα για να καταφέρεις να πας σπίτι σου. The only he understands. Κρατήστε τις σκέψεις αυτές, βάλτε και τις δικές σας, τις περιμένω στα μηνύματά σας. Έχω την εντύπωση ότι στους ανθρώπους που είναι στη δικαιοσύνη έχουμε δώσει μια πολύ μεγάλη εξουσία, την οποία δεν την διαχειρίζονται με ορθό τρόπο. Επηρεάζονται από διαφόρων ειδών καταστάσεις. Και αυτό είναι κάτι που βάζει βόμβα στα θεμέλια της δικαιοσύνης, στον έναν από τους τρεις πυλώνες, στον θυμία από τις τρεις εξουσίες. Βάλτε και την τέταρτη του τύπου, εκεί να δείτε τα χάλια μας, αφήστε τα. Θα σου έλεγα ότι μπορεί να θέλει και γκρέμισμα όλο, στη θέμελα, το οικοδόμημα της δικαιοσύνης. Έτσι κι αλλιώς η εκτίμηση που του έχει ο κόσμος, ακόμα κι αν λες εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, εντάξει, η δήλωση είναι κλισέ πια, στις μετρήσεις. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ χαμηλά πια η αποδοχή του κόσμου στην δικαιοσύνη. Βόμβα έχει στα θεμέλια του αυτός ο θεσμός. Και ίσως και να είναι και λύση να τα πιάσεις όλα από την αρχή. Δεν ξέρω. Σας αφήνω για σήμερα. Θα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Για χαρά, να προσέχετε. Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl. You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. Remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl.